płacisz 30 razy 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Jest wniosek do Sejmu o zgodę na przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą. Opady śniegu zaskoczyły drogowców nie tylko w Polsce. Dar, który ratuje życie, trwa Wampiriada, czyli akcja krwiodawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Prokurator generalny Adam Bodnar skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości, posła PiSu Zbigniewa Ziobry, przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegasusa, poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Zbigniew Ziobro, który kilkukrotnie był wzywany na świadka przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegasusa, dotąd nie stawił się na jej posiedzeniu. Po opadach przyjdzie oblodzenie. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami dla przeważającego obszaru Polski i zaczną obowiązywać jutro i w niedzielę. Intensywne opady śniegu spowodowały, że na drogach województwa śląskiego zrobiło się niebezpiecznie. Od północy w regionie doszło do ponad 160 kolizji. Na drogach jest lód, śnieg i błoto pośniegowe. Należy zachować szczególną ostrożność, apeluje komisarz Marzena Szwed z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Katowicach. Aby uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń podczas dzisiejszej podróży, szczególnie uważajmy na zjazdach z dróg szybkiego ruchu, na mostach, wiaduktach w rejonie wzniesień. Tam ryzyko poślizgu znacznie wzrasta. Zima zawitała nie tylko do Polski. Po nocnych opadach śniegu sparaliżowana jest kolej węgierska. Nie działa system sprzedaży biletów, a niektóre pociągi są opóźnione o nawet 2 godziny. To pierwszy śnieg na Węgrzech w tym sezonie. Najwięcej spadło w Pilisz-Szentkereszt, kilkanaście kilometrów na północ od Budapesztu. Zmierzono tam 22 centymetry. W innych rejonach spadło od kilku do kilkunastu centymetrów śniegu. Z powodu temperatury wynoszącej 0 lub kilka stopni powyżej, śnieg jest ciężki i sprawił Węgrom wiele kłopotów. W kilku miejscowościach zerwało linie energetyczne i nie ma prądu. Trudno jeździ się po węgierskich drogach. Najgorzej jest jednak na kolei. Wiele pociągów ma opóźnienia, niektóre sięgają nawet 2 godzin. Zepsuł się również system zakupu biletów, zarówno w automatach biletowych, jak i w aplikacji. Klienci muszą ponownie kupować bilet, za który już zapłacili. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Rosja dostarczyła Korei Północnej ropę i systemy obrony powietrznej. W zamian reżim Kim Jong-una wysyła do Rosji żołnierzy, których Moskwa wykorzystuje potem na ukraińskim froncie. O transakcjach Moskwy i Pjongjang Maciej Jastrzębski. Rosyjska redakcja BBC ustaliła, że Rosja wysłała do Korei Północnej, licząc od marca, ponad 1 000 000 baryłek ropy. Natomiast południowo-koreańskie media podały, że Pjongjang dostał od Moskwy także systemy obrony powietrznej z zapasem rakiet. Niezależni eksperci wojskowi przypominają, że w ubiegłym roku dyktatorzy Władimir Putin i Kim Jong-un podpisali strategiczny pakt o współpracy zakładający wzajemną obronę. Radio Swoboda zauważa, że na Koreę Północną zachodni świat nałożył sankcje, które m.in. dotyczą dostaw ropy. Pjongjang może kupić tylko 500 tysięcy baryłek ropy w ciągu roku. Rosja wydobywa rocznie ponad 10 milionów baryłek. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To dar, który ratuje życie, przekonują organizatorzy Wampiriady, czyli akcji krwiodawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od rana na kampusie głównym przy krakowskim przedmieściu stoi krwiobóz, w którym studenci i pracownicy uczelni mogą oddać krew. Chętnych nie brakuje. Nie boli. Jedyny moment jest tak naprawdę w momencie wkłucia, a potem po prostu trzyma się igłę i ta krew sobie leci. To nie jest tak, że mi to coś daje. Najważniejsze, że to daje coś ludziom. Ja mogę z siebie dać to w sposób bezinteresowny i to jest, uważam, bardzo piękne. Jednorazowo oddaje dawca 450 ml. Maksymalny czas, w jakim może oddać, to jest 12 minut. Po 12 minutach urządzenie już zamyka przepływ. Już proszę nie pracować dłonią. Puszczam stazę i koniec. Wampiriada odbywa się na UW od 20 lat. We wtorek krwiobóz ponownie stanie na kampusie głównym, a za tydzień na kampusie Ochota. Pierwsze opady śniegu to okazja, by zadbać o ptaki, które żyją blisko siedzib ludzkich. Ponieważ ludzie w szlachetnym odruchu przyzwyczaili ptaki do karmienia, dlatego teraz trzeba już o tym pamiętać, mówi ornitolog Piotr Kawa. dokarmianie stało się już taką normą społeczną i gdyby nagle coś się stało, że wszyscy przestajemy karmić ptaki, to one by czekały pod karmnikami, marzły i traciły energię. Powinniśmy zacząć dokarmianie, kiedy jest mróz i ziemia jest zmrożona. No i oczywiście wtedy, kiedy leży te przynajmniej kilka centymetrów śniegu, bo wtedy ptaki mają problem ze znalezieniem pokarmu. Najlepszym pożywieniem dla ptaków są ziarna, na przykład łuskanego słonecznika czy kukurydzy. Nie wolno dokarmiać ptaków chlebem. Pieczywo zawiera sól, która absorbuje wodę z organizmów ptaków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce pochmurno, ale z przejaśnieniami. Najwięcej słońca dziś na północy. Miejscami może nadal padać śnieg. Na południu przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu do zera na Podlasiu, plus 1 w centrum i 2 na zachodzie, a synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem i marznącymi opadami zaczną obowiązywać w nocy. Ogłoszenie społeczne. Listopad to dla Polaków dni pamięci o bliskich zmarłych oraz żołnierzach i cywilach, którzy zginęli w powstaniach oraz podczas I i II wojny światowej. Na grobach zapalamy znicze i kładziemy kwiaty, kultywując pamięć o bohaterach narodowych. Według świętego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Marianów, najwyższym przejawem miłości jest modlitwa i pełnienie uczynków pokutnych za zmarłych, których dusze przebywają w czyśćcu. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przypomina: nie tylko w listopadzie, pamiętajmy o tych, którzy odeszli. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, w Media Expert super okazja! No to akurat jak zawsze, Maria. Aj, tam lepiej! Otwierają swój 600 sklep i z tej okazji jak zainstalujemy apkę Media Expert i się zalogujemy, to możemy dostać nawet 600 zł na start! O, a kod rabatowy ważny do końca roku, przy zakupach już za 700 zł. Z okazji otwarcia 600 sklepu Media Expert. Promocja dla nowych użytkowników aplikacji obowiązuje w całej Polsce. Szczegóły w regulaminie i na mediaexpert.pl. Zaczęła wspaniale, a potem było tylko lepiej. Autorka płyt Daria ze Śląska Tu Była oraz Na Południu Bez Zmian zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas. Transmisja koncertu Darii ze Śląska na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam, Maciej Jankowski. Partnerem koncertu jest Województwo Śląskie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I mamy 7,5 minuty po godzinie 13:00. Terra Cultura. Tak właściwie nazywa się ten program. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska. Przy konsolecie Agnieszka Łukasiewicz. Jako jedyna wyłamuje się wydawczyni z imieniem Michalina Bieńko, ale wita równie soczyście. Mam nadzieję, że soczyście będzie dzisiaj podczas Terra Cultura. Śnieżne czapy za oknem, więc trzeba trochę ocieplić klimat. A kto lepiej to zrobi niż sama San Vincent? El Merosero. No to jest piosenka zdecydowanie po mnie. Pode mnie. I to jest nasza piosenka dnia. San Vincent po hiszpańsku. No promes, no pocos, ojo loco. No toques, no seas viejo. No seas tan serio. Está de moda. Pregunta, no tienes materia sombría. No tomas trago, eres raro. No tomas foto. Aléjate un poco. No. esa cura. Necesito cura. Ależ ona jest wspaniała. Saint Vincent, zwana niekiedy Saint Vincent. Zatem można i po francusku, można po angielsku, można w każdym innym języku. Ważne jest to, że jest to nowy singiel El Merosero. Śpiewa nam po hiszpańsku tutaj pięknie. Zatem możemy spodziewać się na nowym wydawnictwie o wiele więcej takiego dobrodziejstwa. Myślę, że nie myślę, ale ja widzę. Ale na szczęście Państwo tego nie widzą, bo w radiu najładniej jest, kiedy nie wszystko widać, ale jest z nami już wspaniały człowiek. Wspaniały, ponieważ podjął się bardzo trudnego zadania. To zadanie brzmi szefowanie Orkiestrze Polskiego Radia. Oklaski, proszę Państwa, Kajetan Prochyra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlatego oklaski, ponieważ no to... Chciałem sobie sam zaklaskać. Bo to jest właśnie ten moment na performance. Na przykład Agnieszka Łukasiewicz też klaszcze, żeby było słychać wszystko jasno i dobrze i żeby wszystko było czarno na białym. Kajetan Prochyra jest osobą, która u nas włada teraz całym tym wspaniałym światem orkiestrowym. Ja nie wiem, czy w ogóle dla wszystkich oczywiste jest to, że Polskie Radio ma orkiestrę. Myślisz, że tak jest? Ty wiedziałeś wcześniej? Myślę, ja akurat wiedziałem wcześniej, ale myślę, że to nie jest takie oczywiste i też wielu moich znajomych myśli, że ja teraz pracuję w Katowicach, dlatego, że jest przecież NOSPR, który kojarzy się i z Polskim Radiem, i z orkiestrą. I z orkiestrą. A jest też tak, że myślę, że wciąż za mało osób wie o istnieniu studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego przy ulicy Modzelewskiego. Który naprawdę? Jest jednym... Tyle wspaniałych koncertów tam się odbywa. To teraz w Terra Kultura będę musiała cały czas zapraszać. Zapraszam, możesz zaprosić w ogóle na już nasz najbliższy koncert. Naprawdę? Ale to poczekajmy, dozujmy tę przyjemność. Niech tutaj słuchacze słuchają do którejś minuty i my wtedy... I czy warto? I czy warto, tak. No więc tak, ja bym bardzo chciał, żeby i studio, i orkiestra były i takim miejscem, i takim stworem, który i publiczność warszawska, która albo taka, która w Warszawie jest, może przyjść na nóżkach i wysłuchać i być w tym. No i mamy w pewnym sensie największą publiczność w Polsce, dlatego że suwak do góry i nasze koncerty można usłyszeć głównie w Radiowej Dwójce, ale w całym kraju. Tak jest. Suwak do góry to najlepiej wie, jak to się robi. Realizator i realizatorka Agnieszka Łukasiewicz na przykład teraz nie zrobi nam tego i jeszcze suwak nie pójdzie do góry, żeby zaprezentować utwór, który specjalnie przygotowałam w związku z Orkiestrą Polskiego Radia, ale idąc tym tropem i już mówiąc zupełnie poważnie, nie to, żebyśmy byli niepoważni nieco wcześniej. Nigdy. Ale mówiąc już zupełnie poważnie, to jest ogromna tradycja też. Ta orkiestra to zbiór fantastycznych ludzi, którzy, muzyków, muzyczek, solistów, solistek, którzy przez lata także zmieniali się, bo te składy się zmieniały na przestrzeni istnienia orkiestry, ale to też jest takie zmierzenie się z całą historią tego, co wydarzyło się do tej pory dla ciebie, bo przychodzisz no, jako człowiek, który świetnie się zna na tym, co robi. Przez lata kuratorowałeś w Polin program muzyczny. Też masz w jednym palcu orkiestry i to, co można w orkiestrze zrobić. Natomiast Orkiestra Polskiego Radia z całą tą tradycją to jest takie duże wyzwanie? To jest bardzo duże wyzwanie, ale też taka wielka frajda. Właśnie dlatego, że ja nie lubię wtrącać tych niepolskich słów, ale trudno. Ja mam wrażenie, że Orkiestra Polskiego Radia jest takim underdogiem, takim właśnie zespołem, który wszyscy wiedzą, że jest, ale że tu jest gdzieś Filharmonia Narodowa, tu jest jakaś inna orkiestra, coś. A tymczasem jest nasza radiówka, która, no właśnie tak jak powiedziałaś, ma za sobą tę całą historię, która przekłada się na to, że to jest zespół, który i widzimy na festiwalu w Opolu, grając na koncertach muzyki zupełnie popularnej i super debiuty i różne inne historie, a z drugiej strony to jest zespół, który wspaniale brzmi w Malerach, Mozartach, Beethovenach. To jest też zespół, który nagrywa. To jest też bardzo istotna część naszej działalności, nagrania i polskiej muzyki, która gdzieś umyka programom filharmonicznym. My ją nagrywamy, my ją przywracamy, a z drugiej strony muzyka filmowa, różne, to jest naprawdę zespół o bardzo szerokich możliwościach i szerokim spektrum zainteresowania, a do tego jeszcze, jak tu chyba wszyscy dobrze wiemy, w przyszłym roku rozpoczynamy świętowanie stulecia Polskiego Radia, zbiega się to też z jubileuszem orkiestry i to jest taki świetny moment na takie nowe otwarcie, na podsumowanie gdzieś tego, co się wydarzyło, co jest tym dziedzictwem, tą naszą tradycją, z której możemy czerpać. A z drugiej strony, dzień dobry, jest rok 2024, a zaraz będzie 2025, 2026, i po co nam jest orkiestra symfoniczna? Co ona może zrobić? Co to znaczy pójść na koncert dzisiaj? Po co to robimy? Słyszę, że zadajesz fundamentalne pytania, na które mam nadzieję masz odpowiedzi także. Jesteś osobą, która kiedy weszła po raz pierwszy na przykład do takiego studia imienia Witolda Lutosławskiego, spojrzała na to, bo przecież ogromna tradycja koncertowa, orkiestrowa, tego wszystkiego, co tam się dzieje, cały czas się dzieje, ponieważ nagrywane są tam albumy, płyty, grane są poważne koncerty. Wchodzisz i co? Wchodzę i wow. Przede wszystkim wow, dlatego że to jest niesamowite, piękne, fascynujące miejsce. Można się zagapić, nawet zanim się koncert zacznie, można się zagapić na te nasze lampy, które my tam mamy, takie miedziane, metalowe cylindry, na te najróżniejsze ekrany akustyczne, które zostały tam zaprojektowane po to, żeby ta muzyka brzmiała tam wyjątkowo. I ona tam rzeczywiście brzmi wyjątkowo. Kiedy słyszymy koncert symfoniczny, słyszymy go w co najmniej trzech wymiarach, bo słyszymy tę głębokość, widzimy, jak architektury tych utworów są wymyślone. I to jest wspaniałe. Oczywiście cała ta tradycja, ja sam byłem na bardzo wielu koncertach tam i naszej orkiestry, i zupełnie innych szaleńców jazzowych, improwizowanych, różnych innych, którzy też sami artyści są zachwyceni tym studiem. Jak przyjeżdżają, to myślą sobie, wow, to jest naprawdę jakieś takie miejsce, w którym, gdzie ze świecą szukać podobnych przestrzeni. To wskoczmy teraz w te przestrzenie razem z tobą. Na razie z muzyką, o której, jak wspomniałeś, może nie jest zbyt często grana, no ale teraz, od czego są momenty? Od czego są momenty w Terra Cultura, od czego są momenty w Trójce? Kajetanie Prochyro, możesz zapowiedzieć nawet ten utwór. I bo to jest Parostatek, tak? Ależ oczywiście, i wszystko zdradził. Idealny gość, Krzysztof Krawczyk, Parostatek i Orkiestra Polskiego Radia. Thank you. Co za rozmach, co za wspaniałe brzmienie. Orkiestra Polskiego Radia, Parostatek. Podobno już tak rozmawialiśmy. Kajetan Prochyra, czyli dyrektor Orkiestry Polskiego Radia, powiedział, oj, chyba to będzie nowy dżingiel orkiestry. To jest tak, że jak doskonale wiesz, zaskoczyłaś mnie tym nagraniem i ja właściwie nawet nie wiedziałem, że takie nagranie mamy w swoich zbiorach, ale w ogóle nie ma się czego wstydzić. No oczywiście, że nie ma czego się wstydzić. To jest wspaniałe wykonanie, klasyk, cudownie też przearanżowany. Od razu zapytam, żeby państwo też wiedzieli, że pan Kajetan Prochyra jest osobą na właściwym miejscu. Jakie instrumenty mogliśmy usłyszeć w utworze? Niczym pompki Chucka Norrisa wszystkie. Wszystkie. Wspaniale. I oto jest dyrektor na miarę orkiestry. To w takim razie, skoro już mówiłeś o Parostatku i no, poczyniliśmy ten utwór na antenie i w Terra Cultura. Pięknie się do tego tańczy. Pięknie na to śniegu. Płynie. Na śniegu także. Więc opowiedz trochę o tym, co planujesz i w jaki sposób zamierzasz też tę tradycję orkiestry połączyć ze swoją wizją, bo na pewno takową posiadasz. Tych przedsięwzięć jest rzeczywiście bardzo dużo i one są w różnym stadium zaawansowania. Dlatego to, o czym już mogę powiedzieć, to jest to, że będziemy chcieli mieć w przyszłym sezonie artystę rezydenta, kompozytora rezydenta. I ja już wiem, kto to będzie, ale jeszcze tego nie chciałbym zdradzać. A w praktyce oznacza to tyle, że nasza publiczność będzie mogła poznać bliżej naszym zdaniem znakomitego solistę, gdzie będzie mogła zobaczyć, jak pracuje kompozytor, jak będzie mogła uczestniczyć w trzech prawykonaniach nowych utworów tegoż tajemniczego kompozytora, a zarazem dla orkiestry będzie to taka okazja, żeby rzeczywiście bliżej z kimś popracować, poznać się, pouczyć się od siebie nawzajem, poczuć się ze sobą doskonale, co mam nadzieję nie tylko przełoży się na jakość koncertu, ale też potem może te materiały, te nasze wykonania trafią potem na płyty. Z drugiej strony na pewno będziemy kontynuować nasze działania do bardzo młodych słuchaczy. W tej chwili realizujemy piegowate koncerty z doskonale znaną pod tym adresem Kasią Stoparczyk. Pozdrawiamy. Najbliższy nasz piegowaty koncert 7 grudnia i wczoraj była tam jakaś absolutna końcówka biletów. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj są, co też świadczy o tym, że te koncerty cieszą się popularnością i my widzimy te małe dzieci, które Kasia zaprasza zawsze na początku na proscenium i mogą właściwie z głową w wiolonczeli słuchać tej tak zwanej muzyki poważnej. Myślimy o rozrywkowej części dorobku orkiestry, ale chcemy się cofnąć jeszcze wcześniej niż Parostatek i to znacznie wcześniej niż Parostatek, dlatego że przed wojną istniała mała orkiestra Polskiego Radia albo orkiestra taneczna Polskiego Radia i chcemy do tej tradycji wrócić, chcemy wrócić do tych partytur, chcemy je ponagrywać na nowo, a mamy nadzieję także pograć na żywo do tańca na śniegu, na Parostatku w różnych miejscach. A do tego też to, co dla mnie jest bardzo ważne, co nie wiem, czy jest, mam nadzieję, że jest to trochę sexy. To znaczy, że myśląc orkiestra symfoniczna, myśląc muzyka poważna, myślimy najczęściej o białych, martwych mężczyznach w perukach. A ja bym chciał pokazać, że... Chyba zrobię jakąś ankietę na antenie. Zróbmy to. A ja bym chciał pokazać to, że to jest cały czas żywa część ludzkiej twórczości i że jest po co pisać muzykę na taki skład. I że powstało naprawdę sporo arcydzieł w ostatnich 50-40 latach, które nie tylko wyważają drzwi sal koncertowych, mieszkań słuchaczy poziomem swojej awangardowości, ale po prostu opowiadają o rzeczach, czy są inspirowane naszą rzeczywistością, że to nie tylko muszą być takie historie o tym, jak to jechałem dorożką, czy też zaprzęgiem do Włoch tydzień, dlatego że było to 200 lat temu, tylko możemy pomyśleć, a tylko możemy wyruszyć, wyobrazić sobie tak, jak John Adams sobie wyobraził, że stoi na moście w San Francisco, pod nim przepływa taki wielki kontenerowiec, który nagle podrywa się do lotu i staje się rakietą kosmiczną. Będziemy grać taki utwór w przyszłym sezonie, na coś wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani. A my bardzo w takim razie na to czekamy. Brzmi zachęcająco, że nie wiem co. Oczywiście to wszystko jest też podparte programami, których można słuchać nie tylko u nas w Trójce, ale na przykład w Dwójce. Czy podsłuchiwać Trybunału w Dwójce, Trybunału Płytowego. U nas HCH, Jacek Hawryluk też fantastycznie prezentuje między innymi taką muzykę, o której mówisz, bo może już nie jest to muzyka bardzo klasyczna, nie jest to muzyka stara, ale jest to muzyka awangardowa, współczesna, na wskroś i pokazująca te nurty, które dzisiaj no, w muzyce wyznaczają coś, co nie jest tylko przyjemnością, ale też przyjemnością i skupieniem, i koncentracją, i wgłębieniem się w jakieś rytmy, które nie do końca muszą być oczywiste. Ale też przyjemnością. Ja bardzo jestem... Ja cały czas mówię o przyjemności. Po stronie tego, że nie trzeba naprawdę mieć w małym palcu 150-tomowej encyklopedii muzycznej, żeby przyjść na koncert orkiestry. Nasz najbliższy koncert w przyszłą sobotę to jest taki bardzo klasyczny program z symfonią Mozarta, z dwoma romansami na skrzypce i orkiestrę Beethovena i z symfonią Haydna. I to jest taki moment, gdzie naprawdę nie trzeba nie wiem w jakie tutaj straszny mundur się ubierać, żeby przyjść na ten koncert, a zarazem w tej takiej naszej rzeczywistości, która jest bardzo szybka, bardzo niepokojąca, wydaje się, że taka tymczasowa, że nie wiemy, co się za chwilę wydarzy, możemy pójść na te 2 godziny, usiąść sobie w studiu Lutosławskiego, usłyszeć muzykę w takiej jakości, w jakiej nie usłyszymy jej w domu na najlepszym możliwym sprzęcie nagłośnieniowym i gdzieś pobyć sobie w tym świecie sztuki przy zupełnie prostych, wydaje mi się, melodyjnych, delikatnych, subtelnych, wesołych, czasami dowcipnych światach. Myśmy ten koncert nazwali bardzo mądrze Młody Mozart, Zakochany Beethoven i Roztargniony Haydn, które trochę opowiadają, o czym są te utwory. Czyli jeszcze staracie się być zabawni? Jeszcze, ja zawsze staram się być zabawny, nigdy nie wychodzi. To jest taki problem życiowy, no ale to może kiedyś się uda. I po prostu zapraszamy na te 2 godziny takiej muzykoterapii z Mozartem, Beethovenem i Haydnem, ale także jak przychodzimy sobie na ten koncert, to pewnie przychodzimy z kimś. To jest, ja tak mówię, słuchajcie, wszyscy, to znaczy chcemy coś, trzeba się spotkać z mamą, trzeba się spotkać z tatą. Nie ma na to czasu. Weźmy ich, chodźmy i gwarantuję, że nie pożałujecie. No to teraz trzymam cię za rękę i muszę coś wyłudzić dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Czy zapraszamy na coś? Mamy zaproszenia? Bardzo serdecznie na zapraszamy. Na kiedy? Na Młodego Mozarta, Zakochanego Beethovena, Roztargnionego Haydna. 30 listopada, sobota, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy tych, którzy już tam byli. Zapraszamy tych, którzy będą pierwszy raz. Chyba... słuchacze twojej audycji na pewno wiedzą, jak te zaproszenia zdobyć, więc pewnie już telefony dzwonią. No oczywiście, dzwonią, jak nie, to ja zajęte. Im przypomnę. Wspaniale, udało się, więc proszę dzwonić, proszę pisać. 2 2 7 3 to telefon, a mail to michalina.bieńko@polskieradio.pl. Michalina na pewno świetnie wszystko zbierze. Ile mamy tych zaproszeń? Proszę mi przypomnieć, panie dyrektorze. To takim pańskim gestem 3 podwójne. O mama mia. Ale mamy jeszcze taki konkursik na naszym Facebooku orkiestry. Ponieważ była ta historia ze sztuczną inteligencją i tak, więc my oczywiście troszkę później, po tym jak już ta fala zainteresowania tego przeszła, wtedy wchodzę ja i wygenerowaliśmy sobie grafikę do tego wydarzenia z pomocą AI-a i wiemy, że Haydn ma 3 rąk na tym naszym zdjęciu, gdzie spacerują sobie po Warszawie Haydn, Mozart i Beethoven, Zamek Królewski i tak dalej. I ogólnie nie mam poczucia, żeby to było jakieś wielkie dzieło sztuki, dlatego serdecznie zapraszamy tych, którzy mają na to ochotę, do tego, żeby zaprzęgli swoje AI-e, do tego, żeby wygenerowali jeszcze lepszą grafikę do naszego koncertu i autorów najdziwniejszych projektów także nagrodzimy zaproszeniami i już tam pierwsze zgłoszenia się pojawiają. Są też takie radiowe konotacje, gdzie siedzą właśnie nasi kompozytorzy w słuchawkach, w studio, tak jak my teraz. Także bardzo zapraszamy. Proszę się zgłaszać, proszę zaglądać i próbować. Kajetan Prochyra, dyrektor Orkiestry Polskiego Radia, dziękuję ci bardzo za wizytę i skoro jesteś już tutaj z nami i postanowiłeś podzielić się tym wszystkim, co masz, co widzisz, tym zasobem i wspaniałą orkiestrą, oczywiście co? Pozdrawiamy całą orkiestrę oczywiście. Polskiego Radia. Szerokim gestem. Wielkie buziaki Kajetan teraz przesyła. Pozdrawiamy. A gdybyś miał powiedzieć, czego można wam życzyć na tej nowej drodze waszego życia wspólnego? Jak najwięcej koncertów. I jest tak, że mówiliśmy dużo o tym, jakie niezwykłe jest studio koncertowe Polskiego Radia i jaką ono ma niezwykłą akustykę. Najbardziej niezwykła akustyka jest wtedy, jak nasza widownia jest wypełniona do ostatniego miejsca i oddychamy sobie wszyscy razem tym samym rozedrganym muzyką, powietrzem i życzmy sobie właśnie tego. I bardzo potrzebujemy państwa do tego, żeby ta akustyka była taka świetna, jak opowiadamy. Niechaj państwo gremialnie zachęcam, żeby zaglądali do studia Lutosławskiego i słuchali orkiestry Polskiego Radia. Kajetan Prochyra, a my za chwilę, wiesz gdzie się przeniesiemy? Na Kretę. A do Krakowa, czyli ładniej. Ale byłem blisko. I na Boską też, na K, i na Boską Komedię, czyli Międzynarodowy Festiwal Teatralny, który już tuż, ale wcześniej dodamy sobie trochę słońca. Teraz przenosimy się do Krakowa. Ze mną w studiu już Bartosz Szydłowski, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia. Dzień dobry. Dzień dobry. 17. edycja. Jejku. Jejku, a nie ale. Świetnie. No czasami się tą 17, bo to tak szybko minęło, tak szybko wstrzeliło to 17 lat. Cały czas jest oczywiście nieustający jakiś rodzaj poczucia, że nie do końca zrealizowaliśmy jeszcze marzenie pełne, więc to jest dobre, że to nie jest kolejna edycja, tylko to jest właśnie edycja, która być może zapowiada kolejne jakieś inne pomysły, chęci. No cały czas to wibruje, więc to jest to. No ale jednak jejku, to jest 17 lat, to jest kawał jednak czasu. 17. edycja, jejku, będę doklejać za każdym razem. Międzynarodowy Festiwal Teatralny i Kraków to już właściwie taki połączony system naczyń, tak samo jak budowanie programu wokół trzech piekielnych kręgów. O tych kręgach sobie porozmawiamy jeszcze, ale co dzisiaj z twojej perspektywy i waszej, osób programujących, wybierających spektakle, jaka dyskusja w teatrze jest najważniejsza? Zawsze ten festiwal mówi o jakiejś kondycji. O jakiejś kondycji artystów. Nie chodzi o wartościowanie, bo nawet w przypadku sztuki gorsza kondycja jest znacząca pozytywnie, bo ona jest czymś, co diagnozuje, co pokazuje jakiś rodzaj niedostępności na przykład emocjonalnej w pewnych sferach, wypierania pewnych tematów. Czasami w lupy artyści wpadają, ponieważ artysta to jest organizm niewyizolowany, tylko prawdziwy artysta jest organizmem po prostu jak wczepionym w rzeczywistość, no to jest najciekawszy barometr pokazujący w gruncie rzeczy te autentyczne pęknięcia, te rozszczelnienia w współczesnym świecie, czy akurat we współczesnej Polsce, no bo głównie to polscy artyści tam się prezentują. I to jest oczywiście o czym rozmawiać. No ja w tym roku myślę, że to jest tak, że mamy z jednej strony mamy gest eskapistyczny, czyli mamy coś takiego, jakiś brak zaufania właściwie do jakiejś konfrontacji ze światem. Czy to jest kwestia absolutnego poczucia, że nie jesteśmy w stanie się skonfrontować z zdemonizowaną rzeczywistością autentycznej przemocy, przekraczającej granice wyobrażeń naszych i że nie boimy się właściwie dotykać tego tematu? Czy w ogóle zwątpienie w jakiś rodzaj systemowości w pełnym tego słowa znaczeniu? Myślę na przykład o młodych artystach, którzy są bardzo narcystyczni w swoich opowieściach, bardzo intymnie skierowani na siebie i mam wrażenie, że tylko ich własne doświadczenie z pewnym punktem odniesienia, z którym się mogą podzielić z publicznością. To takie zjawisko, które nie wartościuje tych projektów, chociaż na pewno one przez ten swój pewien autotematyzm mają ograniczony dostęp do publiczności, ale to często bywa też faza w rozwoju młodego artysty. To jest jeden element. Drugi element to jest właśnie znowu konfrontacja dosyć siłowa z tematem wojny. Myślę tutaj o Marcie Górnickiej i jej Chórze Kobiet, czyli Matki Pieśni Wojny, bo teraz to jest bardzo ciekawy przykład tego spektaklu, bo to jest spektakl, który w Polsce na pewno jest inaczej odbierany niż we Francji, niż we Włoszech, w Hiszpanii czy w Niemczech. Bo my jesteśmy niemalże współdoświadczające tej wojny w porównaniu z krajami zachodnimi, które jednak cały czas mają taką perspektywę quasi egzotyczną, prawda? To jest jakiś świat, trochę opowiadany medialnie, ale nie dotykający ich bezpośrednio. Tam ten spektakl jest wentylem właśnie tego, czego nie robią ich rządy, czyli też, no, tak można powiedzieć, że jakimś odreagowaniem. Ja byłem na tym spektaklu w Niemczech w Gorkim Teatrze i tam po prostu ten entuzjazm widowni, która po prostu wstawała, standing ovation robiła, w czasie spektaklu reagowała, a potem wychodzą na tą ulicę. Ten spokój rzeczywistości niemieckiej, która nie rezonuje tak naprawdę z tym, co się tam dzieje. W Polsce jest inaczej. My rezonujemy na ulicy i pytanie, jak reagujemy w teatrze. No to jest jednak świadectwo. To jest połączenie świadectwa z pewnym rodzajem krzyku niezgody. Ten krzyk niezgody jest już narracją odreżyserską w tym dyrygowaniu tym chórem, tym głosem, ale autentyczne źródło jest w tych reprezentacji dziewczyn z Białorusi, dziewczyn z Ukrainy, częściowo też aktorek polskich. Ważne spektakle, ale właśnie pytanie, jak one się lokują, co one mówią. Czy one mówią w gruncie rzeczy o coraz większym większej obojętności naszej i konieczności tupania i krzyczenia przez artystę, czyli one nie pokazują, że nam się ten temat też w jakiś sposób nuży, wobec niego coraz bardziej jesteśmy obojętni. To są refleksje, które mają sprowokować takie spektakle, tak mi się wydaje, gdzie my jesteśmy wobec sprawy. My na przykład na Boskiej, Andrzej Stasiuk pomaga, robi, kwestujemy, zbieramy pieniądze, stymulujemy też okoliczności tego spektaklu. Będzie pokazywany na dużej scenie Teatru Starego 6-7 grudnia. Wspominasz o Marcie Górnickiej, która dokładnie przyzwyczaiła nas już do tego, że bardzo szybko, z empatią, ale też mocno i zdecydowanie, jeżeli chodzi o język performance'u teatru, tutaj akurat w postaci chóru, reaguje na rzeczywistość. Ja bardzo cieszę się z tej obecności na Boskiej Komedii, bo to jest taki bardzo zdecydowany głos, bo łatwo utonąć nam w płynnych, miękkich, poetyckich, metaforycznych narracjach. Pytanie, na co jest dzisiaj czas i jakim językiem rozmawiać i opowiadać o rzeczywistości. Nie ma na to jednej odpowiedzi, a tych form, które zobaczymy, jest bardzo dużo. Bardzo ważną kwestię poruszasz. To jedna ze strategii. Marta używa pewnej strategii, ale ja uważam, że potencjał sztuki jest większy niż mocny gest i manifest. Dlatego, że sztuka i teatr się rządzi przede wszystkim emocjonalnością, wyobraźnią, a nie statementem. I czasami są takie projekty potrzebne, myślę, wydaje, że to idealnie się wpisał w tą właśnie obojętność europejską, ale ja na przykład uważam, że rzeczywistość jest tak zniuansowana, że my też musimy pokazywać przestrzenie, w których się możemy odnaleźć i które nas zaskakują nowymi perspektywami, a nie są powielanie pewnych statementów tylko i wyłącznie z rzeczywistości. I teraz ja na przykład dlatego tak strasznie lubię spektakle Łukasza Twarkowskiego, które po prostu w sposób zupełnie nieograniczony uruchamiają podróż we mnie. Uruchamiają obraz, uruchamiają emocjonalność, są bardzo, bym powiedział, efemeryczne narracyjnie, czyli są niedookreślone. Nie wiemy do końca, jaka to jest historia, ale jesteśmy poddani pewnej strukturze świata, która na nas oddziaływuje i my się uruchamiamy, odpuszczamy, puszczamy siebie, wodze puszczamy. Ja uważam, że to jest wspaniałe. Ja uważam, że proces artystyczny, proces sztuki to jest proces, który nas prowadzi do niewiadomego i odkrywamy siebie na nowo, zupełnie w innej perspektywie. I ja strasznie cenię w tych twórców szczególnie, którzy mają taki potencjał, że czuję, że oni jak gdyby tu i teraz, kiedy ten spektakl się dzieje, oni jakby tworzą go równolegle. Ja nie mam zamkniętej ramy, czy złotej, czy jakiejś innej takiej zamkniętej propozycji. Więc to jest jedna z tych strategii, która podkreśla wizjonerstwo i potencjał indywidualności artystycznej, bo wydaje się, że dzisiaj w tej bardzo mocnej politycznie poprawnej rzeczywistości, w tym technokratycznym widzeniu polityki, który foruje przeciętność tak naprawdę i wielogłos, a nie zindywidualizowane wizje, właśnie sztuka jest odtrutką. Jest pokazaniem, jak głęboko potrafimy właśnie w indywidualnym geście zróżnicowanym, zaskakującym i odmiennym niż powszechne gesty, odkrywać coś wspólnego, co ma bardzo mocną wartość i przywołuje jakiś rodzaj doświadczenia pierwotnego wręcz ludzi, które gdzieś zostało trochę spauperyzowane po prostu. Dlatego czasami patrzę z sympatią zawsze, ale też z dystansem na tak zwane tematy, które są pochodną salonowych dyskusji, prawda, grup w naszych bańkach tutaj dyskutujemy o tym, bo to jest taki modny temat, tu jest taki modny temat. Podejmujemy je, ale w gruncie rzeczy czasami na scenie, na tym samym poziomie dyskursywnym tylko. Przepraszam, że ci wpadam w słowo. Czy to są czasy, w których można jeszcze w bańkach pozostać? No ja myślę, że to jest właśnie problem. Moje doświadczenie jest takie, że my mamy wrażenie, że uczestniczymy w świecie, ale tak naprawdę to nasze bańki krzyczą tylko o tym i jesteśmy pozamykani. Ja myślę, że po 8 latach jednak rządów z dużą tendencją autorytarną, próbujących zdewaluować pewien obszar wartości, w których się wychowywaliśmy, no powinniśmy jednak spróbować odpowiedzieć na pytanie, jakie mamy wyzwania, żeby dotrzeć poza grona przekonanych, którzy są jakby wkluczeni w obieg kultury w sposób naturalny, dzięki edukacji, dzięki możliwościom, dzięki przyzwyczajeniom i się jednak po inny wymiar też, również doświadczenia publiczności. To są wyzwania na poziomie filozoficznym, politycznym również, no i też w polu sztuki. Bo no my w strefach komfortu pozostając nie dokonamy też rewizji jak gdyby własnych siebie. To jest trochę tak, że emancypacja staje się w gruncie rzeczy nie emancypująca, tylko staje się po prostu czymś, co nas zamyka. Czy ta słynna płynna rzeczywistość Baumanowska, która miała nas wyzwalać i ten opis mówił o pewnym wyzwoleniu z jakichś okowów, punktów stałych odniesienia, w gruncie rzeczy też staje się zniewoleniem. Jest taka świetna książka, Nowy Realizm, która właśnie o tym mówi. Trochę bardzo krytycznie do postmodernizmu i pokazuje, jakie są konsekwencje tak daleko idących relatywistycznych podejść. Więc to są ciekawe rzeczy, o których warto gadać. One mnie ciągle inspirują, niepokoją. Patrzę na ten teatr właśnie w tych perspektywach, co się gdzieś zamyka, co jest gotowe wyskoczyć poza właśnie siebie, gdzie artysta sam siebie podważa. No, to są być może pytania z tak zwanego wielkiego dyskursu, wielkich narracji, które też powątpiewamy w tej chwili. A czemu podwątpiewamy? Bo straciliśmy te punkty odniesienia. Coś się takiego wydarzyło, że coś nas rozczarowało bardzo mocno. Co by mogło dzisiaj być punktem odniesienia? To jest być może jakieś kluczowe pytanie. Zróbmy teraz krótką przerwę i za chwilę wrócimy na te 3 piekielne kręgi. Cause you think say you're bad man, but you never been bad in your lifetime. Never been close, graveyard for the bad man, but you never been bad in their lifetime, no. Cause you think say you're bad man, but you never been bad in your lifetime. Never been close, graveyard for the bad man, bad man. Why you think say you're bad man? But you never been bad in your lifetime. Never been close, graveyard for the bad man. But you never been bad in their lifetime, no. Why you think say you're bad man? But you never been bad in your lifetime. Never been close, graveyard for the bad man. Bad man. Things say you're badder than badder, but no done. No godfather was never important. Rest with the dopey, the dopey. Never hold a canon, a canon of orphan. Things say you're badder than badder, but no done. No godfather was never important. Rest with the dopey, the dopey. Cause you think say you're bad man, but you never been bad in your lifetime. Never been close, graveyard for the bad man. But you never been bad in their lifetime, no. Cause you think say you're bad man, but you never been bad in your lifetime. Never been close, graveyard for the bad man. Bad man. Why you think say you're bad man? But you never been bad in your lifetime. Never been close, graveyard for the bad man. But you never been bad in their lifetime, no. Why you think say you're bad man? But you never been bad in your lifetime. Never been close, graveyard for the bad man. Bad man. Things say you're badder, but no done. No godfather was never important. Rest with the dopey, the dopey. Never hold a canon of orphan. Things say you're badder, but no done. No godfather was never important. Rest with the dopey, the dopey. Ze mną Bartosz Szydłowski, dyrektor Boskiej Komedii. 17. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia przed nami. Od 6 grudnia będziemy mieli okazję prześledzić w Krakowie to, co wydarzyło się na przestrzeni ostatniego sezonu teatralnego. Oczywiście subiektywny wybór, wyimek z tego, co można było zobaczyć w całej Polsce. To zaglądajmy i wskakujmy teraz na te kręgi. Nie będziemy opowiadać o wszystkich spektaklach, ponieważ genialnie jest to wszystko opisane na stronie Boskiej, ale możemy śmiało opowiedzieć o Inferno. Inferno to jest konkurs i bardzo ważna sytuacja. Tak, no niestety bardzo ważna, duże napięcie buduje. No Inferno budzi najwięcej emocji, no bo nagrody, bo międzynarodowe jury, bo trochę celebrujemy ten trochę tryb oscarowy. Ja to robię zawsze z przymrużeniem oka, ale nikt niestety, kto w konkursie tego przymrużenia oka nie ma, wszyscy są bardzo podekscytowani i uważają, że to też w jakiś sposób sankcjonuje i celebruje ich wysiłek w pracy, którą wykonują, więc myślę, że tych 10 bodajże w tym roku spektakli konkursowych, no po prostu pokaże i nagrodzi całe spektrum różnych kategorii, bo jury w tym roku, właściwie od 2 czy 3 lat, ma prawo wybierać swoje kategorie, kreuje te kategorie, nie mamy już takiej zamkniętej, zhierarchizowanej kryteriów, tu najlepszy aktor, najlepszy reżyser, scenograf i tak dalej, tylko czasami coś ich po prostu, wiem, więcej aktorów dostaje, 2 reżyserów, to wszystko zależy od tego indywidualnego, subiektywnego odczucia, co się dzieje, więc to jest zawsze świetne zderzenie tej perspektywy, bo państwo może nie pamiętacie, ale jurorzy to są wszystko goście zagraniczni, to są szefowie festiwali z innych krajów. I to jest świetna formuła, ponieważ dzięki temu zyskujemy taki, no, nie chcę ryzykować słowa, obiektywny, ale jednak obraz z zewnątrz. Bo to jest też bardzo ciekawe, no bo oni też, ja często z nimi rozmawiam potem, to jest niezwykle interesujące, jak na przykład zwracają mi uwagę, że my jesteśmy strasznie autotematyczni jako twórcy, że tak strasznie dużo tych polskich spraw jest, co oczywiście jest dużej mierze zaletą polskiego teatru, że on jednak ciągle próbuje tą sprawę identyfikacji i tożsamości przepracowywać. Skoro się jej nie przepracowuje gdzieś indziej, no to teatr się za to bierze. To jest ciekawe, ale też są całkowicie szczelni na te nasze środowiskowe opinie, plotki, na te hierarchie, które są kuluarowe bardzo często, mody, nie mody. No jednak to jest jakiś głos, który też zawsze za tym głosem idzie pewne rodzaje też eksplikacji tych decyzji, prawda? To jest też ważne, bo w teatrze to jest tak, że to nie chodzi o o hierarchię, tylko chodzi o te małe zachwyty, o te chwile, które się zdarzają i które być może w kolejnej odsłonie pokazywanego spektaklu znikną. Więc ja zawsze liczę na coś, co mnie zaskakuje. Że nie najbardziej pewny gwiazdor otrzyma nagrodę główną, ale nagle gdzieś artysta, który całą duszę akurat w tym spektaklu w czasie Boskiej Komedii gdzieś nam pokaże, uda mu się to zrobić i zostanie wyłowiony przez tych jurorów, zauważony i nagrodzony. Nagroda też musi nieść w sobie i inspirację dla dalszej pracy. I dokładnie tak, mam nadzieję, będzie. Inferno to jest konkurs. No i w ramach tego polskie spektakle, które będą oceniane przez zagraniczne jury. Do tego kolejny krąg. Wskakujemy do sekcji Purgatorio. Tam z kolei 8 spektakli, w tym 2 międzynarodowe. I szalony krąg, bardzo gorący, Paradiso, 7 spektakli. I to jest bardzo ciekawa sekcja, bo to jest prezentacja tych, którzy są najmłodsi, tych, którzy mają do powiedzenia zupełnie coś innego niż mistrzowie, od których być może ich się uczyli, ci, na których warto dzisiaj zwrócić uwagę. Ruszamy na Boską Komedię. 17. edycja, muszę to powtórzyć, oj, więc 17. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia rusza 6 grudnia. Będziemy na miejscu i bardzo cieszymy się z tego, więc proszę również nasłuchiwać i słuchać Trójki w audycjach przeróżnych. Myślę, że im bliżej festiwalu, tym będziemy więcej o tym opowiadać. I zupełnie na sam koniec, dla ciebie dzisiaj Boska to? Ja bym na przykład bardzo nie chciał, żeby z festiwalu uczynić miejsce, którym my się znowu zajmujemy tylko i wyłącznie sobą. Festiwal i ten nasz ludzik, który niesie pochodnie, on rozświetla rzeczywistość. I teraz jest pytanie, jaki przekaz idzie w stronę publiczności, bo adresujemy ten festiwal przede wszystkim do publiczności. To jest jakby kluczowa sprawa. On w ogóle, my możemy w ogóle jako środowisko dyskutować o czymkolwiek tylko dlatego, że mamy tą publiczność. Bo w gruncie rzeczy, gdyby jej nie było, to by to wszystko się zaczęło rozsypywać. I ja uważam, że my musimy też znaleźć przestrzeń w sobie i między sobą, aby zacząć się zastanawiać, jak z tą publicznością rozmawiać i co jej oferować. Jakie strategie poszerzania tak naprawdę oddziaływania naszych projektów, naszych wypowiedzi. My mamy głos i mamy uprzywilejowaną pozycję mówienia z jakiegoś miejsca do innych. I to jest odpowiedzialność w czasach tak daleko idących dezorientacji. To jest zawsze podróż nieznane. Nowa jakość, która też nasz polski teatr był zrobiony w ostatnim sezonie, pokazuje zupełnie w innym świetle. Przygoda, której się nie zapomina. Bartosz Szydłowski, dziękuję ci bardzo i w takim razie ruszamy w podróż.